музыка новага дня, музыка новага часу. Голас баіцца сарвацца, і голас баіцца цішы. А за сцяною чорныя ноты скрабуцца ў нашы палаты. Дырыжоры запужаных думак шукаюць зямлю для мяжы. На белым снезе так добра відаць чырвоную кроў. На белым снезе гарыць яна, бы чырвоны ліхтар. П'яная чарга баіцца цярозых дзён. З паветрам глытаем пытанне, хто над намі цяпер гаспадар. І чорны ворон уздымае свой сцяг. Чорны ворон уздымае свой сцяг пакаленню разгубленых рук. Чорны ворон уздымае свой сцяг. Нехта чорны уздымае свой сцяг пакаленню ўсе дазволеных слоў. Будучыні сад узыдзе ў шчырых радках. Шукай, саджай свае ружы, пакуль не бачыш свет. Паратунку неба прасі і ў мачыных белых руках, што атуляць пяшчотай і палюбяць навек. І чорны ворон уздымае свой сцяг. І чорны ворон уздымае свой сцяг пакаленню разгубленых рук. Чорны ворон уздымае свой сцяг. Тут нехта чорны уздымае свой сцяг пакаленню ўсе дазволеных слоў.